राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा मार्गशीर्ष कृष्ण अमावस्या विक्रम संवत 2054 30 नवंबर 1997 को दोपहर 3 बजे से आदर्श विद्या मंदिर गंगा शहर बीकानेर में यह प्रवचन हुआ। राम पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोत्रवेत्री गपाणै ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्यवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखादरविंदनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः। महात्म्यो नमः। सर्वे भ्यो नमो सच्चिदानंद घन परमात्मा को संत महापुरुषों को आचार्यों को गुरुजनों को प्रणाम करके आप सज्जनों के बहनों माताओं के विषय में कुछ आ जाए वैसी बातें कहने की चेष्टा कर रहा हूं। मेरी बातों में अच्छी बातें मालूम दे ये शास्त्रों की है पुराणों की है वेदों की है स्मृतियों की और संतों की वाणी की है। जो त्रुटियां आ जाए वो मेरी व्यक्तिगत है तो व्यक्तिगत त्रुटियों की तरफ सज्जन लोग ध्यान नहीं देते। गस्तस्खलनं क्वापि भवति प्रमादतः असंति दुर्जनास्तत्र समादरे सज्जना। चलते चलते प्राणी अखड़ करके गिर जाता है तो दुष्ट जन तो हंसते हैं पर सज्जन बड़े प्यार से आश्वासन देते भैया सोचने लगी है ठीक हो पर अब सावधान हो जाओ। अशांति दुर्जना स्तत्र समाधत सज्जना। माताओं का हृदय बड़ा कोमल होता है। उस कोमल हृदय के कारण से ही जितने भाई बहन बैठे हैं हम पले हैं। माताओं के हृदय के समान पुरुषों का नहीं होता है। न करे भगवान बन किसी के घर में बच्चे हैं और पिता मर जाते हैं तो माताएं बड़ी कष्ट उठा करके बालकों को बड़ा अच्छा विद्वान बना देती है पुरुषार्थी बना देती है। ऐसी बातें मैंने देखी है सुनी है। अगर पत्नी मर जाती है तो बालक का पालन करना पुरुष से मुश्किल हो जाता है। का तो अपनी सास के पास भेजते हैं अथवा अपनी बहन के पास भेजते हैं पर पालन नहीं कर सकते। अभिमान कर सकते हैं कि स्त्री घर में बैठी क्या करती है। हम सब काम करते हैं कमाते हैं बड़ा काम करते हैं ये घर में बैठी क्या करती है। इनको एक दिन बच्चा दे दिया जाए गोदी में 8 पर तुम पालन करो तेरे आंख खुल जाए कि माताएं क्या करती है। आप जितने बैठे सोगे सब माँ की गोदी छाए हैं माँ का दूध पिया है माँ की कृपा से दयालु से हृदय की कृपा से देगी स्नेह से हम पले हैं बड़े हुए हैं। पुरुष में और स्त्री में क्या लक्षण आते हैं तो माँ के विशेष आते हैं माँ के गुण विशेष आते हैं। माताएं श्रेष्ठ होने से हम सब श्रेष्ठ हो जाएंगे। जितने भाई है बहना है जो कुछ है सृष्टि श्रेष्ठ हो जाएगी। ये माताओं के अगर सावधान रह करके माताओं ने अपने धर्म की तरफ ध्यान न दिया तो हम सभी नष्ट हो जाएंगे, पतन हो जाएगा हमारा। इस वास्ते माताओं की रक्षा करने की शास्त्रों में बात कही है। आज तो उसका दुरुपयोग करते हैं। बात एक याद आ गई कि बालकपन में पिता के वश में रहे, जवानी में पति के वश में रहे, और जब कहीं कारण से विधवा हो जाए तो बड़े पुत्र के साथ रहे, उसके वश में रहे। ये बात नहीं, लोग कहते हैं कि स्त्रियों को परतंत्र बनाया। आप जरा ध्यान देकर सुने, ये वश में रहने का क्या मतलब है कि ये कोमल हृदय है, ये कहीं फुसलाहट में आकर के अपने धर्म से निकल जाए, ये तात्पर्य है। परतंत्र करने में तात्पर्य नहीं है, रक्षा करना है, ये पुरुषों का काम है। और माताएं रक्षा करती है भीतर से, लेकिन शक्ति देती है माताएं, उत्साह देती है माताएं। माताएं सब काम करती है, पहला गुरु माता होती है। सबसे पहला गुरु माँ है, जो माँ सिखाती है। हमारे यहाँ साधारण भाषा में भी आपका दूध क्या है ऐसा पूछते हैं, आपकी मातृभाषा क्या है ऐसा पूछते हैं। क्या मतलब हुआ, मुख्यतः माँ की है। ये माताओं की दयान है जो हम अच्छे बनते हैं, श्रेष्ठ बनते हैं। जितने संत महात्मा हुए हैं, अच्छे अच्छे महापुरुष तत्व के जीवन मुक्त हुए हैं, शंकराचार्य आदि, उनका इतिहास देखो तो माताएं की शिक्षा ली है। शंकराचार्य महाराज बालकपन से वैरागी माने थे, माँ का स्नेह बहुत था, माँ का तो स्नेह होता ही है। उनको उस विचार किया कि मैं साधु बन जाऊं, भजन करूं, ऐसे विचार था, परंतु माता से छोड़ा नहीं जाता। इनके दया होती है, हृदय में प्रेम होता है, वो प्रेम पुरुषों में नहीं है, इनमें है। गाय दूध देती है, बछड़ा पलता है, पर गाय अपनी माँ का दूध पीने से जो पुष्ट होता है, दूसरी गाय का दूध पीने से दूध मिलने पर भी पुष्ट नहीं होता। गाय रखने वाले जानते हैं, गौ हुंकार करती है, प्यार करती है, चाटती है, उनमें स्नेह भरा हुआ रहता है, जैसे भी पलते हैं। ऐसे स्नेह वात्सल्य प्रेम कहा है, हमारे प्रेम की भूमिका में वात्सल्य कहा है। तो वसले का जैसे जसरे प्रति प्रेम होता है, इस तरह माताओं का वात्सल्य प्रेम होता है। उस प्रेम से पलते हैं हम, कैसा ही क्यों न हो पुत्र उसका पालन माँ करती है। कुपुत्र हो जाए तो कुछ देवी कुमाता न भवति, पुत्र कुपुत हो जाता है। मारवाड़ी में कहा था पुत कपुत हो जाए, मारित कुमा इतने ही होते। तो शास्त्र रहेगा कुपुत्र हो जाए तो प्रति कुछ देवी कुमाता न भवति, माता पाल करती है। कैसे ही पुत्र का, बड़े बड़े दुराचारी हुए उनके ऊपर भी माँ की कृपा रही है, माँ का स्नेह रहा है। तो शंकराचार्य बड़ा जब विचार हुआ तो एक स्नान करने वो गए तो मकर ने पकड़ लिया, तो माँ को बड़ा दुख हुआ। तो कहा कि माँ तू मेरे को साधु कर दे, छोड़ दे तो मकर छोड़ देगा। तो छोड़ दिया, फिर साधु हुए। तो माँ ने कहा बेटा, माता के पीछे ये पार लोग और दुदेही क्रिया कौन करता है, पुत्र करता है। तो तू चला जाएगा जंगल में तो मेरे पीछे श्राद्ध अर्पण कौन करेगा। तो माँ मैं आ जाऊंगा, मैं 12 मिनट छोड़ करके सन्यास लेता हूँ, माँ की सेवा के लिए पीछे आकर के सब कार्य करूंगा, ग्रस्त करते जैसे ही मैं करूंगा, 12 दिन छोड़ कर सन्यास लेता हूँ, खुद मिल सकता है। और वैसे ही किया है। और इसने पीछे आकर के महाराज ने स्तोत्र किया, मातृ मोक्षार्थ माध्य, मातृ मोक्ष के लिए भगवान से प्रार्थना करी है। और भगवानों का माँ को दर्शन दो भगवान, तो भगवान ने स्तुति करी, भगवान ने दर्शन दिए है। तो माँ की सेवा से कोई ऊर्ण हो नहीं सकता। माँ जितना पालन करती है हमारा, उतना कोई पालन नहीं करता। माँ जितना कष्ट दिए करती है, 10 महीना तक प्रतंत्र हो जाती है, फिर भी माँ का कारण ये सब भाई सब बहन है उस माँ की गोदी से आए हैं। माँ ने पालन किया है, हृदय बड़ा कोमल होता है। आज मैं बात करता हूँ, आप बुरा न माने, स्त्री स्वतंत्र हो जाए अच्छा है। ये स्वतंत्रता तो अच्छी तो है, लगती अच्छी है, परंतु प्रतंत्रता बहुत लाभदायक है। किसी प्रतंत्रता जो गुरुजन है, श्रेष्ठ है, उत्तम पुरुष है उनकी, दुष्टों की प्रतंत्रता श्रेणी पड़ेगी ही। पुरुष हुआ जाए स्त्री हो, वो प्रतंत्रता महान पतन करने वाली है। वो प्रतंत्रता प्रतंत्रता है, और गुरुजनों की, हितेशियों की, सदा उन्नति चाहने वालों की, भले चाहने वाले की प्रतंत्रता स्वतंत्रता का कारण है। उस प्रतंत्रता में स्वतंत्रता भरी है, और बचपन से स्वतंत्र हो जाते हैं, जन्म भर प्रतंत्र रहेंगे। जो विद्यार्थी बहना छोटी बच्चियां अगर विद्या नहीं पढ़ती, भाई नहीं पढ़ते, तो भाइयों की क्या दशा होती है? और पढ़ाई करते हैं तो वे श्रेष्ठ पुरुष बन जाते हैं, तो विद्या के कारण से बड़े बनते हैं। तो वो शिक्षा पहली, सबसे पहली माँ की होती है। माँ शिक्षा देती है, माँ गुरु है, गुरु का काम माँ करती है। बैठना माँ सिखाती है, चलना अंगुली पकड़े चलना माँ सिखाती है, दाई का काम माँ करती है, नाई का काम माँ करती है, दर्जी का काम माँ करती है, धोबी का काम माँ करती है, मैत्र का काम माँ करती है। एक माँ सब काम करती है। कितनी उदारता है, कितनी हृदयता है, वो उतारी नहीं है। जैसे हमारे को पृथ्वी माता कहते हैं, तो पृथ्वी माता पर छत्ती पर तय पेशाब करते हैं, लात मारते हैं, बट कुपित नहीं करती। ऐसे ही बताया है ब्रह्मा जी ने, जब 10वें अध्याय के 14वें अध्याय पूर्वार्ध में ब्रह्मा जी से गलती हो गई, बसरा को ले गए, उनकी क्षमा मांग ली है, तो उसमें कि महाराज उत्क्षेपणम गर्भतस्य पादयो, गर्भ में पालक रहता है तो माँ के गर्भ में रहते उत्क्षेपण, उसका जो पैर यूं करता है तो क्या माँ गुस्सा करती है? मैंने महाराज जो किया अपराध, तो मैं तो बालक हूँ, आपके गर्भ में हूँ, तो माँ की बात देनी उपमा भाग के लिए। हमारे पढ़ने वाले विद्यार्थी जितने पढ़ते थे स्कूलों में, अच्छे अच्छे विद्यार्थी हुए, बड़े दामी, बड़े ऊंचे दर्जे के महापुरुष हुए, उन्हें पढ़ करके अंत में ग्रस्त होने को जा रहा है, उस विद्यार्थी को कहते हैं मातृ देव भाव, पितृ देव भाव, आचार्य देव भाव, अतिथि देव भाव। ये दीक्षांत भाषण है। जब ब्रह्मचर्य समाप्त करके और मानव जीवन में गृह में जाने के लिए अवृत स्नान है, जो ब्रह्मचर्य स्नातक बनते हैं, तो स्नातक बन के जाते वो शिक्षा देते हैं। शिक्षा देते सबसे पहले कर जाएगा मातृ देव भाव, माँ को साक्षात परमात्मा का स्वरूप समझना। मातृदेव भर, पितृदेव भर, 2 नंबर पितृदेव भर है, 3 नंबर है गुरु अतिथि आचार्य देव भर, अतिथि देव भर। ध्यानिया ये खास पढ़ा करके भेजते हुए विद्यार्थी को गुरुजन शिक्षा देवे। उपनिषदों में आता, वेदों में आता, पहले माँ को साक्षात परमात्मा का स्वरूप समझो। यहाँ देव देवता का नाम बस नहीं है, जैसे दैवी संपत्ति में देवता हो, नहीं भगवान का नाम है, ऐसे मातृदेव भगवान माँ को साक्षात परमात्मा का स्वरूप समझो, फिर पिता को माँ परमात्मा का स्वरूप समझो, फिर आचार्य को परमात्मा समझो, फिर अतिथि आ जाए घर पर उस देवता के समझ समझो। ये खास दीक्षांत भाषण है। तो पहली माँ की बात पहताई है, अरे माँ से श्रेष्ठ बनते हैं। अपन मारवाड़ी भाषा में गए नर नानण जा है, मानो माँ की शिक्षा पीछे होती है। नाना क्या, नाना माँ है, तो माँ की शिक्षा, माँ का आचरण, माँ का भाव, माँ का भाव विशेष बच्चे में रहता है, जैसे आपने महाराज ने कहा अंजनी मान है, अंजनी मां होता है राम जी को जब करना पड़ा तेरे लिए, कितनी विशेष बात है माँ की, कितनी दया ली है, कितनी विशेष बात है। एक बात याद आ गई, ऋषिकुल सूर्य सूर्य में हम ऋषिकुल उत्सव तो गए थे, वहां से लक्ष्मण जाल जा रहे, लक्ष्मण ब्रह्मचर्याश्रम है, वहाँ उत्सव था, उसमें जा रहे थे, एक गौरी में बैठे हुए तो कल्याण संपादक आदरणीय भाई जी हनुमान प्रसाद जी बोले नारायण नारायण नारायण नारायण चलते हैं। बोले तुम, वो बोले कि मैं क्यों कहता हूँ, जब गाड़ी चली तो नारायण नारायण क्यों कहता हूँ, मेरे को प्यार करके मालवीय जी ने मेरे को शिक्षा दी थी कि हनुमान तेरे को बात बताऊ, हमारा बताओ कि बढ़िया बात है, बताओ बहुत बढ़िया बात है हमारा कि मेरे देखी हुई बात है, ऐसी बढ़िया बात है बताओ हमारा, अरे मेरी माँ की बताई हुई बात है, मेरी माँ ने बताई बात बता दो तेरे को, हमारा बताओ कि बहुत उत्तम है। भाई जी कहते काफी समय उस बढ़िया प्रशंसा प्रशंसा में लगा दिया। फिर क्या कहा तो माँ ने कहा, मालवी जी कहते हैं मेरी माँ ने कहे बेटा कहीं जाओ तो भगवान को याद कर जाना, नारायण नारायण नारायण कम से कम 3 बार नाम ले लेना कहीं जाओ तो मैं ऐसा करता हूँ और हनुमान तेरे को बात ये बताता हूँ, मेरी माँ की बताई हुई बात उदाहरण लिया कर, ये माता की शिक्षा है मेरी, तो कितनी बड़ी माँ शिक्षा देती है, कितनी बड़ी गुरु है माँ, खाना पीना चलना फिरना बैठना सिखाते हैं, महाराज बैठ जाए लुट जाते हैं चट, वो माँ सिखाती है, तो माँ की और पिता की सेवा करनी चाहिए, पहले माँ की सेवा है, माँ का पिता से 10 गुना अधिक आदर दिखा है, कई जगह 1000 गुना 100 गुना 100 गुना दिखा है, कई जगह 10 गुना दिखा है, माँ का आदर करना चाहिए ज्यादा। भगवान श्री राम वनवास में जाते हैं पिता की आज्ञा से, तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी, तो वहां से आज्ञा हो गई, फिर गए माता कौशल्या के पास, माँ को जाकर नमस्कार किया प्रणाम किया, तो माँ तो बड़े उत्साह से बैठी थी, आज मेरा लाल युवराज बनेगा, राजगद्दी पर जाएगा तो आएगा तो मैं आरती करूंगी प्यार करूंगी, और वह सब माँ के आनंद बहुत होता उस आनंद में थी, ऐसे करोगे। बात सुने मंत्री के पुत्र ने सब बात बताई इस तरह से, कहते तुम्हारे को राजगद्दी होगी, तो महाराज राम जी ने कहा माता मेरे को तो राजगद्दी मिल गई, कहाँ गई जंगल के, जंगल की राजगद्दी मिल गई, राज मिल गया, इन्होंने वनवास मिल गया, ऐसा नहीं कहा है, राजगद्दी गई पर वनवास में गए राम जी अकेले गए, तापस वेश विशेष उदासी क्यों कहा, राजकुमार कहीं जाता है तो साथ में फौज पलटन आदमी संरक्षण सब जाते हैं साथ में, कहे नहीं कोई नहीं जाते साथ में, तापस वेश तो विश्व का वेश होना चाहिए, रक्षा करने वाले जो जहां राम जी जाए वहां अयोध्या हो जाती, क्या राम जी कभी थे, क्या दशरथ जी के संकोच था, पर नहीं तापस वेश विशेष उदासी किसी साथ ने बोले 14 वर्ष राम वनवासी अकेला राम वनवासी, ऐसा कठोर व्रत दिया, उसमें राम जी माँ के दुख न हो जाए कि माँ मेरे बनवा बन का राज्य मिल गया, फिर सुने बाद के वनवास 14 वर्ष का दिया है, तो 14 वर्ष वनवास सुना तो माता कौशल्या कहती है कि तेरे पिताजी ने अगर जंगल में जाने का कह दिया है तो जने जाऊ जान बड़ी माता, माँ का पिता का दोनों को हुक्म हो जाए तो पुत्र का धर्म है कि माँ की बात माने, तो जन जाओ जान बड़ी माता मेरा दर्जा ऊंचा। कौशल्या कितनी श्रेष्ठ थी जिन्हें गोदी में राम जी खेल रहे हैं, राम जी को दूध पिलाया है, राम जी का प्यार हुआ है और राम की माँ बनी है, कितनी श्रेष्ठ थी, वो पति का कितना आदर करती थी, पर रामलाला को दुख नहीं हो इस वास्ते कहते हैं मेरे को बड़ी मानो तुम, तुम्हारे लिए मैं बड़ी हूँ, मेरे लिए दशरथ जी बड़े पिता तुम्हारे पिता, पर तेरे लिए माँ का दर्जा ऊंचा है, छोड़ना ऊंचा दर्जा है, इस वास्ते दोनों को बचन होने हैं, तो जली जाओ जाले बड़ी माता, माता को बड़ी जाल को जंगल में मत जाओ। राम जी ने कहा कि माँ आप कह रहे हो एक एक माता कह रहे हो, उस माता पिता का दोनों को हुक्म है, माँ कैकेयी ने वनवास में कहा है जो भी तू मात कहो बन जाना तो कानन शतावत समाना, पिता से 100 गुणा अधिक तू मेरा अधिकार है और मेरे से 100 गुणा अधिकार कैकेयी का, वो छोटी माँ है उसका कहना मानो बेटा मेरे से वो ऊंचा है, ये गृहस्थ की आदर्श शिक्षा, राम जी शिक्षा देकर आदर्श बताते हैं कि कैसे रहना चाहिए। तो स्त्रियों में महाराज ईर्ष्या होती है, द्वेष होता है, आपस में सोती डाह होती है, परंतु कौशल्या माँ क्या कह रही है तो कानन सतवद समाना, मेरा हुक्म है तुम्हारे पिता से 100 गुणा और मेरे से 100 गुणा है के कहेगा तुम्हारे पर अधिकार। बहनों आप ध्यान दो, कहीं आप बड़ी मातृका हो, कहीं आप चाची हो काकी हो, तो वो छोटा नहीं है, आप काकी भी माँ हो, अरे वो बाप बड़ी माँ है, ताई कहते हैं लोग हमारे यहाँ, विष्णु बढ़िया जी कहते हैं, बड़ी माँ कहते हैं राजपूतों में, या मीठी माँ कहते हैं, बड़ी माँ को मीठी माँ और हमारे माँ, तो आपको ऐसा आदर्श रखना चाहिए और इसे आपस में प्रेम रखना चाहिए। एक राजा की रानी होते हुए भी कितनी विलक्षण बात कह रही है, तो कानन सतवद समाना, क्यों मेरे से 100 गुणा अधिकार के कई का है, ऐसे काकी है बड़ी माँ है उसका अधिकार ज्यादा, माँ शिक्षा देवे तब है उदंडता से पुरुष करे, ये नहीं है, तो ये माताओं में कितनी उदारता है, कितनी श्रेष्ठता है। महाभारत में कथा आती है द्रोणाचार्य को, द्रोणाचार्य मारे गए, युधिष्ठिर महाराज बोल दिए अश्वत्थामा हाथी, इसका हाथी छोटे नाम से कह दिया, लोग कहते हैं कुंजरो ऐसा बात नहीं है, महाभारत पूर्व में, पूर्ण महाभारत में ऐसा नहीं है, लोग कहते हैं हाथी नरो हुआ कुंजरो हुआ मान हाथ नर मर जा तो हाथी मर जा सके, ऐसा नहीं कहा। वहाँ महाराज ने प्रेरणा करी अर्जुन को, पहले कृष्ण भगवान को, तो अर्जुन डट गए मैंने कहूंगा, युधिष्ठिर को कहा, तो युधिष्ठिर ने कहा ऐसी बात है द्रोणाचार्य जीते रहे तुम्हारी विजय होना बड़े कठिन है, तो तुम कह दो ऐसा द्रोणाचार्य का प्रण था को मैं अप्रिय वचन सुनूंगा तो मैं युद्ध छोड़ दूंगा, तो पुत्र के मरने के समान अप्रिय वचन और क्या होता है। तो युधिष्ठिर कह रहे भीमसेन ने कहा कि मैं अश्वत्थामा को मार कर आया हूँ, अश्वत्थामा नाम हाथी था उसको मारकर, अश्वत्थामा को मार करके आया हूँ, तो द्रोणाचार्य ने कहा तेरी बात मैं नहीं मानता, युधिष्ठिर ही मानूंगा वो सत्यवादी है, भगवान ने कहा बोल दो, तो बोल दे अश्वत्थामा आता हाथी, हाथी का नाम धीरे ले लिया, सार बोले तो साच पर साच, कपट सहित साच सास नहीं होता, असत्य होता है। युधिष्ठिर का महाराज कहते रथ चढ़ने पर रथ ऊपर चलता था, उस दिन से नीचे गिर गया, फिर रथ नीचे ऊंचा नहीं उठा, और जब स्वर्गारोहण पर्व में कथा आती है जब वे गए हैं तो उनको नर्क दिखाया है रास्ता, तो वो नर्क देखा कि चलो हम आप स्वर्ग, क्या विचार है बात, महाभारत आप पढ़ो महाराज है, क्या कहा कि एक वीर संन्यास होता है, वीर संन्यास वो है कि चलता रहे चलता ही रहे चलता ही रहे, ना फिर भूख है ना प्यास है ना थकावट है, चलता ही चलता, गिर जाए गिर पड़े तो मर जाओ, ये वीर संन्यास होता है। तो पहले पृथ्वी की प्रदक्षिणा करके उत्तरखंड में जब जाने लगे, आगे युधिष्ठिर भीमसेन अर्जुन नकुल सहदेव द्रौपदी, तो ये चल रहे थे, तो चलते चलते द्रौपदी गिरती है, तो भीमसेन पूछता है महाराज द्रौपदी बड़ी पतिर बड़ा श्रेष्ठ थे, ये गिरती क्यों है, इसमें क्या दोष है, कहा है नहीं हुआ अंतिम मनो नाश करता है जो ब्रह्मचर्य खत्म होता है, कोई पाप होता है तो मृत्यु मारती है, मृत्यु जिघंसती उसको मारता है। अरे को मृत्यु मार नहीं सकती तो द्रौपदी थी पतिव्रता से क्यों मार रही है कि द्रौपदी पांचों की होते हुए भी अर्जुन का कुछ पक्ष रखती थी इस वजह से मर रही है। नकुल जाता है ये क्यों मर रहा है कि ये बड़ा सुंदर था और तलवार के युद्ध में बड़ा निपुण था, उसका अभिमान था इस वजह से मर रहा है। सहदेव क्यों मरता है कि ये ज्योतिष विद्या का विद्वान था और सबकी सेवा करने में सदैव एक नंबर था, तो इतना होते पर भी अभिमान था इसके अपने स्वरूप का और तलवार युद्ध का, इस वास्ते गिर रहा है। अर्जुन गिर रहा है कि अर्जुन क्यों गिर रहा है, अर्जुन तो भगवान का भक्त है बड़ा श्रेष्ठ है, वे मेला में गिर क्यों रहा है कि अर्जुन ने एक गलती करी है। क्या गलती करी कि जब वनवास हुआ सबको युवा खेलने के कारण सब जानते हैं बहुत क्या कहे, जब वे वनवास निकले मृगशाला की तो अब कपड़ा मृगशाला का पहन करके राजीव चिन्ह सब छोड़ करके जंगल में जा रहे हैं, उस समय में अर्जुन ने कहा कि मैं अकेला आकर कौरवों का नाश करूंगा तो अकेला नाश नहीं कर सक रहा, यदि प्रतिज्ञा भंग हुई इस वास्ते अर्जुन गिर जा है। भीमसेन गिरने लगा कि मैं क्यों गिरता हूँ कि तेरे एक तो खाता बहुत है तू, एक तेरे मल्लाई अभिमान था पल का इस वास्ते गिर रहा है। ऐसे करते महाराज गए तो अकेले रह गए, तो मातली आया इंद्र का रथ चलाने वाला मातली सारथी है, वो रथ लेकर आया कि महाराज आप पधारो, आप इसी देश से जा सकते हो, इसी देश से स्वर्ग जा सकते हो, इस देश से नहीं जाता, देश दूसरा मिलता तो जाता है। तो उन्होंने देखा ही हूं, नहीं तो देखने की बात नहीं है, वीर संन्यास में देखते नहीं पीछे कौन गिरता है क्या होता है क्या नहीं है, देखते ही देख रहे ऐसे देखते कुत्ता, कुत्ते को देख रहा ये स्वर्ग में जाएगा तो कुत्ता मेरे साथ जाएगा। कि महाराज कुत्ते का पालन वाला नरकों में जाता है जो कुत्ते का पालन करता है, या कुत्ता स्वर्ग में कैसे जाएगा, कह रहे मैंने पालन नहीं किया है मेरे साथ आ गया है, ऐसे बर्फीली जगह में मैं कुत्ते को छोड़कर जाऊं नहीं जाता, आप पधारो कहते नहीं मेरे को स्वर्ग अभिष्ट नहीं है जितने कुत्ते की रक्षा सुन गए तो ये साथ चलेगा मेरे साथ कैसे चलेगा। तो वो कुत्ता धर्मराज प्रकट हो गए, धर्मराज थे, वो धर्मराज ने कहा कि तुम्हारी मैंने परीक्षा ली है तुम पास हो गए हो तो इस वाले जाओ ठीक है। तो वहां से चले तो जो अश्वत्थामा था कहा था ना उसे देखा तो मार्ग में महान नरक बड़ी दुर्गंधी आ रही है, जीव त्याही त्याही कर रहे हैं और दुख पा रहे हैं कष्ट उठा रहे हैं और उसमें नकुल और सहदेव और भीम और अर्जुन ये द्रौपदी सब त्राही त्राही कर रहे हैं और जीव कहते हैं महाराज आपके हवाले में से हमारे जो तप्त लोहे में हमारे करते थे कुंभी पाक में जलाते थे तेल में उबालते थे ऐसी ऐसी जातनाएं बड़ी कठोर पद थी उसमें मेरे को शांति मिलती है हम लोगों को तो आप ठहरो। तो युधिष्ठिर ने कहा ठीक है भाई अपन ठहरेंगे जैसे चलते चले कह रहे अब ये कहाँ तक है मतलब यहाँ तक ही। इंद्र ने कह दिया था जब युधिष्ठिर प्रश्न करे उसी दिन बंद कर देना, ऐसे करते लुप हो गया। फिर कही ये क्या बात है, युधिष्ठिर ने पूछा देवताओं की मति भी बुद्धि भी भ्रष्ट हो गई कि ये द्रौपदी नकुल सहदेव अर्जुन भीमसेन ऐसे श्रेष्ठ कैसे वे नरकों में कैसे गए। तब कहा कि आपने झूठ बोल करके अश्वत्थामा को ब्रह्मचारी मार दिया इस वास्ते ये बात हुई है। तो ज्यादा कह दी मैंने इतनी बात हुई तुम पर फेंक ठीक है। तो बात क्या थी, बात कहने की ये थी मेरे मन में कि जब अश्वत्थामा को अश्वत्थामा बात कह दी तो द्रोणाचार्य बन गए, द्रोणाचार्य आकर के वो सिर काट लिया। तो वो फिर उसे और पांडु पांचों थे तो जब दुर्योधन मर गया सब मर गए, दुर्योधन के प्राण छटक रहे हैं दोनों टांगे तोड़ दी, उसने कहा था द्रौपदी को मेरी जांग पर या डाई और पाई जांग पर तुम बैठो तो भीमसेन ने कहा मेरी गदा बैठेगी तुम्हारी गदा चूर्ण कर दूंगा। तो युद्ध में करते गदा तोड़ दी, टांगे तोड़ दी, तो टांगे तोड़ी हुई है। हरदोई जिले में एक दोरा नाम एक गांव है, उसमें एक क्षति हुई है। तो वो क्षति की बात करपात्री जी महाराज ने व्याख्यान में कहा था कि मैं देख करके आया हूँ। वह थी अपने नाना ने, मामे के घर पर थी, पति था बीमार, वो नाना ने घर पर थी, तो पति का शरीर शांत हो गया, तो वो मामा जी से कहने लगी, मामा जी मैं तो सती होऊंगी, अब मैं पहुंच तो सकती नहीं, मैं तो सती होऊंगी। कि भाई कैसे सती हो जाएगी, ऐसे जैसे मैं सती हो जाती हूँ हमारे बड़े नुकसान होगा, लोग ना कर देंगे और हमारे, तो कहते मैं तो सती होऊंगी। तो कहते कैसे हो जाएगी, तो दीपक जलाया, दीपक के ऊपर आंवली रखी, जैसे मोमबत्ती जगे जो से जगने लग गया। तो अच्छा तो कि मेरे को हटाओ तो आपका घर जल जाएगा, बस हो जाएगा घर। तो कहे नहीं नहीं तेरी मर्जी है जो कर। तो उसने आंवली आई धीर गए देकर गए, और उस आंवली में काली लकीरा, करपाती ने कहा मैं देख कर आया हूँ, आंखों से नेत्रों से देख करके आया हूँ एक नूरा गाँव में, ऐसी बात करपाती जी क्या मैंने सुनी थी। इसलिए गई फिर मैं देगी बारे वृक्ष नीचे करी कि मेरे को चिता बना कर दो कि नहीं हम देंगे नहीं, राज का डर लगता है कि तूने स्त्री को मार दिया मरा दिया तो दंड होगा हमारा, कैद हो जाएगी चाहे फांसी हो जाए कुछ हो जाए, हम देंगे नहीं। तो वृक्ष के नीचे खड़ी थी पीपल के, उसे नीचे घर सूरज भगवान से कहा कि महाराज ये लोग तो मेरे को नहीं देते, आप दो महाराज कृपा करो। भगवान से प्रार्थना करी, उबी उबी जल गई, खड़ी खड़ी कोई ना आग और ना लकड़ी कुछ भी शरीर जल गई, वो पीपल जला हुआ। जब ये कथा आई अपने कल्याण में तो कल्याण वाला ने भेजा वहां जार देखो अपने कैसे लिखे, तो वे जाकर देखने लगा। उसने कहा मैं मुसलमानों से बात पूछी है, मुसलमान की हम खड़े थे सामने, उसे जला लगी, पीपल जल गया जला में, वो मर गई। ये सती व्रत है, ये व्रत आज व्रत तो समझते नहीं, व्रत क्या होता है, जैसे सतियों का व्रत है ऐसे पति पति का भी होता है एक नारी व्रत। जब महाराज क्या नो भगत हुआ जिस साथ भगवान युद्ध हुआ सुधन्वा के साथ में, भूल जाता हूँ मैं करना, तो सुधन्वा के साथ युद्ध हुआ, युद्ध के बीच में महाराज सुधन्वा ने बहुत शूरवीरता करी। तो भगवान कृष्ण ने कहा इसकी नारी पति व्रता है और ये पत्नी व्रत है, ये सिवाय अपन ने किसी तरफ दृष्टि नहीं डाली है, इस पति व्रता को इस पत्नी व्रत को कोई मार नहीं सकता, मैं नहीं मार सकता, अर्जुन भी नहीं मार सकता, अर्जुन की स्त्री आई दो मेरे की स्त्री आई, मैं नहीं मार, मेरे समझ ताकत नहीं मारने की। पूछा हुआ बाण चलाया वगैरह बाण के ऊपर शक्ति रखी, बाण के ऊपर शक्ति रखी, हाँ भगवान ने शक्ति रखी। मैंने जो अवतार लेकर काम किया जितने पुण्य काम हुआ वो शक्ति रहता हूँ, चला चला बाण तो नहीं चला, फिर कहते कई धर्म की सांगत दी रही वह चलाया, तो बाण है जो वो, और सुधन्वा ने कहा मैं बाण काट दूंगा काट दूंगा, जितने बाण सजता है वो काट लेता है, भगवान अर्जुन ने जो जो चलाया काट देता है। तो उस बाण को भगवान ने अपनी शक्ति अपना धर्म अपने अवतार का महत्व दिया उसके ऊपर कि इसमें शक्ति से ये मरा जाए, तो वो दिया उस बाण को भी सुधन्वा ने काट दिया, तो वो टुकड़ा कर दिया, वो कट करके आधा आधा करके और सुधन्वा को मारा। तो सुधन्वा को भगवान पुष हुए और सुधन्वा के चरणों में आकर के उसी ज्योति गिरी सिर गया। तो पति व्रता होती है ऐसे पत्नी व्रत भी होते हैं, यो नहीं समझना कि स्त्री के लिए ये है पुरुषों के लिए ये नहीं है, ऐसी बात नहीं है। जो पुरुष घमंड करता है कि मेरी स्त्री है मेरा कहना करना चाहिए इसको, ये नहीं सोचते ये तुम्हारी स्त्री है, किसी की बेटी भी है, किसी की बहन भी है, किसी की माँ भी है, किसी की चाची भी है, किसी की बड़ी माँ भी है, किसी की नानी भी है, किसी की माने मामे भी है, क्या तुम्हारी स्त्री है, तो ये अभिमान है, ये ठीक नहीं है। तो क्या करे, देखो संसार का जो संबंध है उस संबंध की तात्पर्य क्या है, उसमें तात्विक बात ये है कि अपना अपना स्वीय कर्मणि अभिरता संसिद्धि लभते नरः, अपने अपने कर्तव्य का पालन करने वाला मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। गीता के लिखने का काम पड़ा तो देवान भाव्यता लेना ते देवा भाव्यंतु वह परस्परम भाव्यंत श्रेय परमावश्यत, अपने अपने धर्म करने पालन करने वाला परमात्मा को प्राप्त हो जाए तो युद्ध करने से प्राप्त हो जाए। ऐसे स्त्री पति पुरुष धर्म पालन करने से परमात्मा प्राप्त हो जाए और पति पत्नी धर्म करने से उसको परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। मानो अपने आप धर्म का पालन करना है ये प्रतंत्रता नहीं है, धर्म के पालन में सब स्वतंत्र है। स्त्री रहो साधु हो चाहे गृहस्थ हो कोई भी हो अपना कर्तव्य ठीक तरह से पालन करे, वो अपने कर्तव्य से उनकी विलक्षणता आती है। रावण भगवान को नहीं जानता और बाली किसती मंदोदरी नहीं जानती, तारा नहीं जानती, तारा जानती है, मंदोदरी जानती है, रावण नहीं जानता है, बाली नहीं जानता है। ऐसे की स्त्री पति प्रथा हुई अब तो पति की शक्ति से उसमें नहीं है, अपने धर्म पालने की शक्ति है, ये प्रतंत्रता की बात है ही नहीं, समझते नहीं लोग। पति रावण था, मंदोदरी रानी थी, रावण को समझावे रानी ठीक नहीं मन है मानी, तीन बार बार बार रामायण में देखो दीक्षा देगा आप ऐसा मत करो, ये साक्षात प्रभात है माने नहीं ठीक नहीं मन है अभिमानी। तो पति व्रत धर्म करने से पति की श्रेष्ठता होने से श्रेष्ठता उसी में नहीं है, अपने व्रत पालन करने की श्रेष्ठता है। ऐसे पुरुषों में भी अपना व्रत अपना नियम पालन करने की श्रेष्ठता है, ये प्रतंत्रता की बात नहीं है, अपना धर्म है। ऐसे धर्म रूपी स्त्री की रक्षा करनी चाहिए, ये अपने शास्त्रों में कहा है। लोग दे प्रतंत्रता, ये प्रतंत्र नहीं, ये जो आज नौकरी करे आदि करे, मैंने पहले कह दिया क्षमा करना आपके मन में नौकरी होगी विशेष, पर भाई हमारे शास्त्रों की बात है स्त्री को नौकरी करना बढ़िया नहीं है, जने जने की दुत्कार तिरस्कार सहना पड़ेगा और स्त्री होता कोमल हृदय वो पड़ेगी दुख होगा उसको, वो इतने लायक नहीं है। जब जुदे काम है आज क्यों स्त्री कमजोर कमजोर नहीं है हमारे, देखो भगवान शंकर और भगवान राम ये नहीं मार सके दुष्टों को, सीता की शक्ति से मरा है, शक्ति सीता की है। और काली देवी ने क्या किया, वो रक्त बीज था राक्षस उसके सामने लड़ाई करी विष्णु भगवान ने, तो लड़ाई करी जो रक्त बीज मानो उन खून पड़ते ही एक राक्षस पैदा हो जाए, जो खून पड़े राक्षस पैदा हो जाए। तो महाराज काली देवी महाकाली है माता वो चली तो वो खून चाट गई गौचून चाट गई और उसको मार दिया। बड़े बड़े राक्षसों को जितने शक्ति ने नष्ट किया है इतना राम जी अधिक नहीं किया है, इतनी शक्ति इनमें है युद्ध करने की, पर शक्ति है धर्म के पालन करने की, वो ताकत होती धर्म के पालन करने की। रावण के सामने सब लोग थर्राते, रावण वश वरती नर नारी सब वश में था, उस रावण के सामने कह रहे सुने के आने से मोई अधम निलज लाज दे तो ही। एक है कोई उनकी सहायता करने वाला नहीं है, लंका में कोई सीता जी की सहायता करने पक्ष लेने वाला कोई नहीं है, और रावण के सामने एक तृणधर कहत भेदे ही तृण का सामने रख करके भेदे ही बोलती है दो भाव तृण का मैं तुम्हें क्या सहती हूँ, तृण के समान समझते हूँ तू है क्या, ये जो पद्म खुलता है सूर्य के विशालते है तू क्या है, तू जुगनी की तरह है तू क्या तू है, अधम निलज अरे लाज नहीं तो वही अरे दुष्ट तेरे को लज्जा शर्म नहीं आती क्या बोलता है मेरे सामने, ऐसे कहती है। तो तृण का क्यों लिया कि भूमि से भूमि जाने पृथ्वी से पैदा हुई तो पृथ्वी से तृण का पैदा हुई, मैं प्रभु से बोलती नहीं मेरा भाई साथ में मेरे भाई के सामने बोलती हूँ, ऐसा उनका व्रत है। ये व्रत में महाराज व्रत में श्रेष्ठता है, ये पति में श्रेष्ठता जो नहीं आती है, पति में नहीं आती है पत्नी में श्रेष्ठ, पत्नी की श्रेष्ठता से पति में आती, जलंधर था कोई मर नहीं सका है पति में धर्म के कारण से, विष्णु शंकर सब नहीं जम थक गए, तो वो पति पर धर्म है उसका खुद का धर्म है वो। आज ये बात होती है कि पति पर स्त्री है पति लोग को जाती है, तो पति लोग को जाती है पति होता दुष्ट तो वो जाता नरकों में, तो पत्नी नरकों में जाएगी, शास्त्र में आता पति लोग को जाएगी, जब पतिव्रता है, पति तुष्ट है, तो पतिव्रता के कारण से पति लोक में जाएगी, वो नरकों में नहीं जाएगी। पतिव्रता के धर्म से पति का भी कल्याण हो जाएगा, उसका कल्याण हो जाएगा, वो जाएगी मुक्ति में। तो पत्नी की धर्म के पालन करने से पति का उद्धार दिया। आज बताया पद्मावती रानी जैसे किसी बात बताई, ये पति की रक्षा करती है। और पतिव्रता धर्म के भविष्य में एक वर्णन आता है, भोज्य सुमाता सहने सुरम्भा करने सुदासी। पतिव्रता का लक्षण किया है, काम करने में तो दासी की तरह काम करती है, और सलाह देने में मंत्री की तरह सलाह देती है, और भोजन करने में माँ की तरह कराती है। वहाँ माता शब्द दिया है, भोज्य सुमाता, अब स्त्री है वो, पर भोजन कराते समय जैसे माँ करावती, अच्छा थोड़ा थोड़ा ही ले लो, थोड़ा ले लो। आज नौकरों से भोजन करते नौकरों को है ताकत, माँ में है, माँ है, दूसरे नंबर में स्त्री है, ये भोजन कराती है, दूसरे को होता नहीं, कैसे ऐसा नहीं होता। तो वो भोज्य भोजन कराने में माता की तरह से पतिव्रता के लक्षणों में बात आई आई है, कितनी विलक्षण बात है। तो सब कुछ है माता, इस वास्ते पुरुष गर्म करेगा हमारी स्त्री है, तो स्त्री का क्या है, इसमें एक मार्मिक बात है। तुम्हारी स्त्री है तो स्त्री के प्रति तुम्हारा कर्तव्य है वो पालन करो, पत्नी के ऊपर हुक्म चलाने से बात नहीं है, ताड़ना करना काम नहीं है। ताड़ना करना बड़ा भारी पाप लगता है, स्त्री को ताड़ना देता है उसको बड़ा दोष लग रहा है, महान दोष बताया है। आजकल के जमाने में ऐसी बात है महाराज, अब क्या वो 4 बज गए हैं, विष्णु जी महाराज थे ना, कथा थी महाभारत में, काशी के राजा ने अपने काशी थे ना, अम्बा अंबिका अम्बालिका 3 लड़कियों का स्वयंवर किया, तो स्वयंवर में सब राजा लोग आए। भीष्म जी ने सुना कि स्वयंवर किया, तो भीष्म जी गए कि हमारे को निमंत्रण क्यों नहीं दिया, कि महाराज आप तो ब्रह्मचारी हो, प्रतिज्ञा करने की मैं ब्याह करूंगा ही नहीं, तो ब्याह में आपको क्यों बुलाते हम, यहाँ तो प्रतिज्ञा तो गई कि मैं नहीं करूँ तो मेरे भाई है विचित्र वीर और चित्रांग भाई थे, उन भाइयों का ब्याह करना है, हमारे को निमंत्रण दिया, हमारा तुमने अपमान किया, मैं तुम्हारा अपमान करता हूँ, ऐसे कर 3 छोरियों को पकड़ बैठा लिया रथ में कि आज किसी को बीनरी भाव है आओ के। अब बड़ा सब सका गए, सब क्षत्रिय हो गए, हमारे सामने कितना तिरस्कार चल रहा है, सबको हरा दिया, सबको छक्का छुटा दिया सबको, और लेकर चले। तो एक लड़की बोली कि महाराज मेरा शालू के साथ विचार था कि उसको मैं भरूंगी, तो तू उधरो उधरो जाओ यहाँ से, मैं नहीं ले जाता दूसरे से, वो ले गए जाकर विचित्र बता दिया। और वो अम्बा थी क्या था, अम्बा अम्बा अम्बा, तो अम्बा को अम्बा गई शालू के पास कि मेरा विचार था कि मैं आपको स्वीकार कर लूं, परंतु भीष्म जी ले गए, अब राजा लोग घबरा गए, मेरी स्त्री की क्या दशा है, मैं क्या करूं, पर भीष्म जी ने सुना तो मेरे को छोड़ दिया, अब आपको मैं भरना चाहती हूँ, पहले ही मन मेरा है। तो वो शालू बोला कि मेरा भी पिता मन तेरे साथ ब्याह करने का, परंतु मैं जब हार गया तो तुम्हारे पर मेरा हक नहीं रहा, तुम भीष्म की स्त्री भीष्म की कन्या बन गई, स्त्री बनो कुछ भी हो, तुम्हारे पर अधिकार भीष्म का है, सबसे जीत गए, तो दूसरे की चीज को मैं लेता नहीं, अब तुम दूसरे को मैं ब्याहता नहीं। पिता को कहा महाराज मेरा स्वयं पर कर दो, ब्याह कर दो कि बेटी मैं भी हार गया, अब तेरे को मैं बेटी कैसे मानू, वो तो भीष्म की हो चुकी, मेरा कोई अधिकार नहीं है। तुम वहां गई, नाना होत्रवान थे, नाना उसके तपस्या कर रहे थे वानप्रस्थ आश्रम में, वहां पर गई, नाना गए, नाना जी मेरी ये दशा हुई, तो नाना जी ने कहा ठीक है मैं करूँ विचार। वो उत्तरवान कहा तो मेरे मित्र है परशुराम जी, तो भीष्म ने करी ये सभी, तो ठीक है भीष्म ने करे, तो फिर रात्रि में आए परशुराम जी, तो उनसे कहा महाराज मेरी ये दोहिती है, इसका जन्म भ्रष्ट हो रहा है, भीष्म जी ले गए, अब दूसरा कोई स्वीकार करता नहीं, तो भीष्म जी बना दू आपको अच्छा मैं करा दूंगा, भीष्म जी तो मेरा चेला है, परशुराम जी के शिष्य थे, युद्ध उन्हें शिष्य गए थे, ये जाकर के एकदम गंगा जी किनारे ठहर गए, उधर कह दो भीष्म को कह दो परशुराम आया है, तो पूजा की सामग्री सब लेकर गए। पूजा महाराज यहाँ क्यों पहले आप पधारो, घर पर आपका ही तो है, आपका ही मैं शिष्य हूँ। कहते मेरी बात मानेगा तो मैं चलूंगा, तेरी पूजा स्वीकार करूंगा, तू बात मानेगा। कि बात महाराज आपको तो मैं सिर काट कर दे सकूं, गुरु के सामने क्या है, कोई अन्य वस्तु है ही नहीं, स्वीकार देता नहीं, मेरी बात माने। तो क्या महाराज देखो मैंने जो त्याग दिया है उसको मैं ग्रहण करूंगा नहीं, ये और आप बात को सुना लूंगा। कहते मैं तो उसी की ले आया हूँ, उसके साथ तुम ब्याह कर ले। कि मैं ब्रह्मचारी हूँ, मैं ब्याह नहीं करूंगा। मैं कहता हूँ नहीं कर देगा, मैं नहीं करता, तू जानता है कि नहीं मेरे को, बड़े जीव मिल गए। हाँ जानता हूँ, मैंने बहुत बार 21 संज्ञा नहीं ली है, मैं बहुत बार क्षत्रियों को निक्षत्रिय कर दिया। न तदा जातमान भीष्म मत विदो भावी क्षत्रिय पश्चात जाता नहीं तेज त्रिनेश जलिदंतोया। आप जो कैसे मार दिए है, घास पर आग लगी है, घास पर ये रेते पर अथवा पानी पर आग नहीं लगती, आग तो युद्ध करेगा। आपका हुक्म तो क्या अर्थ है, जब गुरु की आज्ञा वही तो युद्ध करूंगा। तो जानता है मैं, हाँ जानता हूँ, सीधे युद्ध करो करो, अच्छी बात है, युद्ध करेंगे, युद्ध करके मैं तेरे को शिकार करा दूंगा। तो करा दू क्या अर्थ है, आज तो दो रथ शस्त्र शस्त्र सजा कर भीष्म जी ने कह दिया। अब एक रथ इसमें छत्री आप ले लो, एक रथ मैं ले लो, फिर आओ मैदान में। महाराज गुरु से लगी लड़ाई हुई खूब, रात और दिन 21 दिन कितनी हुई, इतने दिन लड़ाई होती रही। महाराज तबाह हो गया, अस्त्र शस्त्र चले। इधर तो महाराज परशुराम जी चिरजीवी, इधर इच्छा मृत्यु हो भीष्म जी पिताजी के जय वो स्त्री की उसमें बात विशेष है, पिता की प्रसन्नता के लिए वो दास राज कन्या को लाकर भीष्म जी को इनको शांतनु को दिया था। तो उसका शांतनु का था मरदान कि भीष्म तू इच्छा जब मरेगा, मेरी इतनी बड़ी सेवा करी तेने तो तू अच्छा इच्छा से मरेगा। तो इच्छा मृत्यु दिए और वो उमर मरे कौन, मरे दुनिया बेचारी। तब दुनिया ने कहा महाराज युद्ध बंद करो। तो बंद गए भीष्म जी के, मैं कैसे हार मान लो, परशुराम जी के मैं कैसे हार मान लो। तो ऋषि मुनि आए, गंगा जी ने आकर कहा कि बेटा दुनिया तबाह हो रही है, तुम्हारा युद्ध हो रहा है, दुनिया जल रही है बेचारी, ये मर जाएगी। तो माँ मैं मेरे घर पर बैठा, ये आकर राड छेड़े मैं क्या करूं, मैं थोड़ी युद्ध करता हूँ, ये कहते युद्ध करूंगा मैं तो मैं कैसे मानू। तो ऋषि मुनि ने आकर और कहा कि हम कहते तो दोनों की विजय हम कहते हैं। तो फिर वो रथ है जितने दिखा दी पीछे ही चला, पीठ नहीं दिखाई, शत्रु को पीठ कैसे दिखावे, ऐसे करते वो चले। तो परशुराम जी महाराज जी तो वो कहा वो उत्तरवाहन ने परंतु माना नहीं, तो वो माना नहीं। मेरे बाद में बड़ी बड़ी भी आफत आई कि भीष्म जी महाराज आप ब्याह कर लो तो वंश चलेगा, नहीं तो वंश नष्ट हो जाएगा। चित्रांगद विभूति एक तो गया महाराज मारागार एक हो गया, खड़े लोग इससे मर गए, उसे लड़का हुआ नहीं और भीष्म जी महाराज रह गए, अब कोई संतान नहीं है, अब क्या राज चलेगा। तो आप कह लो भीष्म जी का मैं तो नहीं कर सकता। ऐसी बहुत सी बातें हैं माताओं बहनों की, बड़ी विचित्र विचित्र शास्त्रों में लिखी है, बड़ी महिमा है। महाराज ने कहा राधेश्याम सीताराम गौरी शंकर, पहले हम माँ का नाम लेते हैं, विषय आता है और माँ सबसे श्रेष्ठ है। युधिष्ठिर महाराज वे जब वनवास में थे तो सात दिन में वेश धारण किया ब्राह्मण का, ब्राह्मण के वेश एक चक्र नगरी में रहे। सब बातें समय नहीं है, थोड़ी कह देता हूँ। वे आए जब द्रौपदी का ब्याह हो रहा था, तो उस ब्याह के बीच में आए तो ये ब्राह्मण मंडली में बैठे थे, क्षत्रिय लोग सब कोई धनुष उठा नहीं सका, तो धनुष तोड़ना है, मत्स्य वेदन करना, मत्स्य ऊपर मछली रखी बनावती और मछली को वेदन करना और नीचे एक चक्र रखा ही, चक्र में छेद आवे, उस छेद जब आवे घूमे और नीचे तेल का कड़ा, वहाँ खड़ा रहकर देखे तेल में, देखे तो नीचे ऊपर मारे वो मार मत्स्य वेदन कर दे तो उसको ब्याह होगा द्रौपदी का, ये शर्त थी वहाँ। तो महाराज सब राजा लोग कोई कर नहीं सका, कर्ण उठा, कर्ण तो मामूली नहीं था, कर्ण कभी से उठा। तो कृष्ण भगवान और बलराम जी ये भी गए थे ब्याह में, ब्याह में गए थे, इन्होंने शयन कर दी द्रौपदी को। तो कहते मैं दासी पुत्र को नहीं ब्याह थी, भले मत से विघ्न कर दोगे, है तो राशि पुत्र, इससे दुख बहुत हुआ। कारण विश्वास विरोधी था, एक ये उसके मन में थी तो मैं प्रभु नहीं है। तो महाराज सब हार गए, तब अर्जुन उठा, तब कहते हुए देखो क्षत्रिय तो हार गए, नाना ये पटाम्बर की अमर कमर खुलत जा, देखो ये पटाम्बर की कमर का सुत है। पटाम्बर के राजा होती ये पटाम्बर पड़े होती तो कमर का सुत है, धनुष है। लोगों ने कहा भाई ब्राह्मण है अंतो विलास, ब्राह्मण समुद्र पी लिया और कई काम कर लिया, ब्राह्मण पीछे तेज है तो ब्राह्मण सुख कर सकते हैं। बीच में अर्जुन ने धनुष उठा नहीं सके, धनुष उठा नहीं सके, धनुष चढ़ाकर मारा बाण मत्स्य वेदन कर दिया, मत्स्य वेदन कर दिया। तो राजा लोग उठे कि केवल इसके मत्स्य वेदन में क्या होगा, हम लोग इतने हमारा तिरस्कार होता है, तो लड़ने को तैयार हो गए। तब क्या था डरो मत, तो वो वहां से गए तो जहां ठहरे हुए थे ब्राह्मण घर पर, वहां गए तो साथ द्रौपदी भी साथ गई, साथ गई तो महाराज युधिष्ठिर माता कुंती कर रही थी रसोई, माँ हम एक चीज लाए, भिक्षा लाते थे ये भिक्षा, हम चीज लगाए बेटा 500 ही ले ओ, तो माँ हम तो राजा के कन्या जीत कर लाए, तो मेरी बात कैसे होगी, माँ हम सच्ची करेंगे। युधिष्ठिर महाराज माँ का भजन टालते नहीं थे, माँ जो कह दिया वो काम करता, माँ के कहने से युद्ध किया, हम इसी कथा कैसे सुनाओ, 10 मिनट के ऊपर आ गए हैं क्षमा करेंगे। माँ के कहने से युधिष्ठिर युद्ध किया, महाभारत का युद्ध युधिष्ठिर नहीं करते थे, पहले कह दिया मैं युधिष्ठिर नहीं करूंगा, क्योंकि व्यास जी ने आकर कहा कि युधिष्ठिर तेरे कारण से क्षत्रियों का नाश हो जाएगा और बड़ा भय भयंकर युद्ध होगा, कि मैं युद्ध करूंगा ही नहीं। परंतु माँ ने कह दिया, माँ ने क्यों कह दिया, कृष्ण भगवान के कारण से, अब किसी किसी बात करूंगी। इस वास्ते माताओं का दर्जा ऊंचा, बहुत कहने थे क्या करूं, नारायण नारायण नारायण। और माताओं का आजकल मातृशक्ति महान अपकार क्या ना है, मातृ मारे घोर अपमान, मेरी पुस्तक छोटी सी मातृशक्ति घोर, आज गर्भ में बच्ची आदि नार देते हैं, बहनों माताओं बच्ची मत समझो, मातृशक्ति वो माँ है, माँ आप ऐसे ही थे जो हम लोगों को जन्म दिया है, पर थी तो वैसे ही आप ही, आप भी अब गर्भ में उसका पाप कर दो, बड़ा घोर पाप है। यत पापम ब्रह्म हत्याया विघ्नं गर्भपात में, जो ब्रह्म हत्या का पाप होता है उसे दूना होता है गर्भपात का, वो गर्भपात कराती हो, मेरे को तो शर्म आती है बात कहते ही, पुरुषों के द्वारा गर्भपात कराती है, राम राम राम राम, कहां लज्जा गई, सलज्जा गणिक निर्लज्जा तो कुलंगना, ऐसी कुलंगना आप पुरुषों के शब्द राम राम राम राम राम, दुख होता है, मैं करे क्या, आप इतना कष्ट सहती हो, इतना अपना अंग करती हो और फिर गर्भपात करती हो, बताओ कभी मत करना है, औरों को भी बताओ कन्या है गए भगवान कर देगा, वंश नष्ट हो जाएगा, पुरुषों के नष्ट होते नहीं होता, स्त्रियों के नष्ट होते हैं, वंश नष्ट हो जाता है, वंश वंश की पालक हो, कन्यादान का बड़ा भारी महत्व है, इस वास्ते उसका वंश रक्षा होती है, इस वजह से कन्यादान का महत्व है, तो वंश नष्ट हो जाएगा कन्या को मारोगे, यदि पुरुष है सब भगवान की तरफ से बरोबर पैदा होते हैं, पुरुष स्त्री अपने में ब्राह्मण क्षति वेश में, वे लड़कियां नहीं होगी तो ब्याह किसे करेंगे, तो संसार कैसे चलेगा, हिंदू नष्ट हो जाएंगे, हिंदू नाश की बात है, नाश करने के दो ही उपाय, ये तो मार दो रे, पैदा न होने दो, गायों को तो मार देना और अगर पैदा नहीं होने देना, नष्ट हो जाएंगे, इस वास्ते बहनों बताओ इस पाप से बचो और वंश को बचाओ, अपने हिंदुओं को बचाओ आप, और आप प्रचार करो इस बात का, ये आपसे प्रार्थना है। तो परिवार नियोजन बहुत घातक चीज है, महान घातक है, मार करके कल्याण होता है, कभी उपाय सोचा कि इसको मार दो ठीक हो जाएगा, हत्या से पाप से कहीं भला हुआ है, होगा है, कभी हो नहीं सकता, इस पाप से कभी पराधी नुकसान ही नुकसान होगा, पर अभी दीखता नहीं है, कलयुग के प्रभाव में कलयुग के चंगुल में फंसे हुए कर रहे हैं, माताओं आप लोग कृपा करो तो ये काम ठीक हो जाए, गर्भपात कर न होगा, न परिवार नियोजन करो, तो हम लोगों को जन्म दो, हम लोगों का पालन करो, माँ तुम माँ हो, माँ हो, नारायण नारायण, क्या करें, बातें बहुत करी आदि मन में, क्या करो, समय इतना ही है, अब क्षमा करेंगे, कोई अनुचित निकल गए तो ही अब क्षमा करेंगे, तो समय नहीं मिला, आज भी आई, अब कहता हूँ इस विद्यालय की और आप बहनों की जो संगठन है आगा, और ये विद्यालय है जिसमें लड़कों को अलग, लड़कियों को अलग पढ़ाते हैं, बहुत बढ़िया है। हमारे मन में बहुत प्रसन्नता हुई। नहीं तो कहते बचपन में तो साथ पढ़ावे, फिर जवानी में लड़का कितना महान पतन हो रहा है। उसमें ये विद्यालय है, मैं धन्यवाद देता हूँ। किस आदर्श विद्यालय, नाम आदर्श विद्यालय है वास्तव में। जैसे कितनी बढ़िया बात करिए, ऐसी अपनी सब बात करता हूँ। नारायण नारायण सियावर राम चंद्र की जय, और बंसी वाले की जय, गोविंद गोपाल की जय।